یاری که زیده به مال منتریده یکم چو خالته ببر کن وری جار بزن تا پیاگر جماغون بزن گال مال خبر کن ببندیم پیمون که منه میدون همه خین روشته یک آبوی زبنگ توفنگا زبالفت تنگا سلاوان و خشته یک آبوی زبنگ توفنگا زبالفت تنگا سلاوان و خشته یک آبوی تکی عربیم یک ستین یکی اگر دستانم بدیم یکی دی تریم غارت در بدیم همه ای تریم غارت در بدیم همه ای ترین کر نترسیم نگویم که کمی اگر دست بدیم دست یک ترین قطارا بکلمون تفنگا بشون تریم ریم به جنگ هزار